godt. Søden, søden, vent dog ej til dødens nat, for dig bryder vind. Skatten gør dig glad og rig, gør dig særlig lykkelig. Her og hist i himmelrig, kan den blive din. Uden penge blot du vil, skatten skal dig høre til. Den i tid og evighed bliver din særlighed. Vil du evigt blive rig? Søden, søden, bliver Herrens englerlig. Søger hjertens grund. Den som beder, han skal få. Den som søger, finder må. Den som banker, skal indgå. Nu i denne stund. Skatten hedder Jesus Krist. Søden, søden, har du synd og nød for vist, han kan hjælpe dig. Han tog bort din synd og nød, frelser dig ved korsets død. Alt er fuldbragt, særlig lød, kom nu, kom til mig. Uden penge blot du vil, skatten skal dig høre til. Den i tid og evighed bliver din særlighed.